رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ، تو اپنی برکتوں اور رحمتوں کے حوالے سے یہ مہینہ 12 مہینوں میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، اور جتنے بھی صوفیہ اور اولیاء اللہ ہیں وہ ماہ رمضان المبارک کے آنے سے قبل ہی 2 مہینے پہلے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور شروع ہی سے یہ اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام کا معمول رہا ہے. اسلامی تاریخ کی بے شمار باتیں اس مہینے سے وابستہ ہیں. مشہور روایت کے مطابق اسی مہینے میں میری جان سے زیادہ عظیم شخصیت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں حنفی مسلمان موجود ہیں ان کی مسجدوں سے، ان کی محراب و منبر سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف یقیناً بیان کی جا رہی ہوگی. اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج کی نشست میں چند باتیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ سے عرض کی جائے. ہم اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں لیکن ہماری اکثریت نے کبھی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کے نہیں پڑھا. ان کی زندگی پہ لکھی گئی کتابیں ہم نے نہیں پڑھی، ان کا مطالعہ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ چند بے وقوف قسم کے لوگ، عقل سے عاری لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر جب اعتراضات کرتے تو ہم لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. اگر ہم نے سچے دل سے امام اعظم کو پڑھا ہوتا، ان کے مسلک کو پڑھا ہوتا، ان کے افکار اگر ہم نے سمجھے ہوتے، ان کے عقیدے کو اگر ہم نے اسٹڈی کیا ہوتا، میں سچ کہتا ہوں کہ آج ہماری حالت یہ نہیں ہوتی. تو آج کے دور میں دنیا بھر میں ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، کس جگہ سے آپ کا تعلق تھا، آپ کے والدین کیسے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا، کس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس فیلڈ میں آئے، اور کتنے اساتذہ کرام سے امام اعظم ابو حنیفہ نے علم دین حاصل کیا. امام اعظم ابو حنیفہ کا دور طالب علم کیسا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ کیسا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور کردار کیسے تھے، کیا امام اعظم ابو حنیفہ ایک غریب انسان کے بیٹے تھے، یا امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر والے واقعتاً مالدار تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دین کی کیا کیا خدمات سر انجام دی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے تو کس حال میں گئے. امام اعظم ابو حنیفہ کا جیسا نام ہے کیا ویسا تقویٰ بھی تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس طرح سے عبادت کرتے تھے، کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے کچھ نمازیں ادا فرمائی، یہ کہ عموماً بزرگان دین عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے، کیا امام اعظم نے بھی ایسا ہی کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا کوئی بیٹی تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد کتنی تھی؟ اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں، ہم گنت سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے تو ہیں لیکن لوگ ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے مناسب خیال کیا کہ آج ان ساری باتوں کے جوابات دے دیے جائیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت میں برکت ہوئی تو ساری گفتگو آج ہی مکمل ہو جائے گی، اور باتیں رہ گئیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ میں آئندہ نشست میں عرض کر دوں گا۔ اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں، اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلامن علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں جو بزرگان دین تھے انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق کچھ کہا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے امام اعظم ابو حنیفہ پر اتنا لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی شاگردی کا حق انہوں نے ادا کر دیا۔ تو جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد کریم کا نام، میں سمجھا کبھی جاؤں گا جد کہتے ہیں دادا کو، جد کریم کا نام بعض نے کہا کہ زوتی تھا، زا واو توا یا زوتی، اور بعض نے کہا کہ ان کا نام زوتا تھا، زا واو توا علی زوتا، اور بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جد کریم کا نام بھی نعمان تھا۔ حضرت زوتی تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ حضرت زوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں اسلام قبول کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت میں تاریخ کو دیکھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حالات کی خرابی کے باعث مدینہ منورہ چھوڑنا پڑ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ منورہ سے کوفہ تشریف لے آئے۔ اب تاریخ کی یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھاتا ہوں وہ میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ کوفہ کب ہماری سے وجود میں آیا، یہ کیسے بنا، اس پر ایک گفتگو مختصر سی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مورخین کہتے ہیں کہ ربیع الاول شریف 36 ہجری بمطابق 656 سن عیسوی میں جنگ جمل ہوئی۔ اس جنگ جمل کو کبھی پڑھیے گا، اس کا مطالعہ کیجیے گا، بہت اہم ہے، کیونکہ جتنے راضی ہیں یہ کھٹمل، یہ اس جنگ کو بہت حوالے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جنگ جمل ہو گئی، یہ جنگ بہت شدت اختیار کر گئی کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ جنگ اتنی بڑی اتنی شدت اختیار کری کہ 10,000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ 10,000 مسلمان اس جنگ میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ آخر یاد رکھیے کہ جنگ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، لڑائی کتنی سخت کیوں نہ ہو، اختلافات کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہو، ساری لڑائی اور جھگڑوں کا حل ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، کہ اس گروہ کے کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور مد مقابل جو گروہ ہوتا ہے اس کے کچھ افراد آ کے بیٹھتے ہیں، اعتراضات کی بونچھاڑ ہوتی ہے، سوالات جوابات پوچھے جاتے ہیں، غلطیاں بتائی جاتی ہیں، پھر سامنے والی پارٹی بھی اپنی غلطیاں بتاتی ہے، تو جنگ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، اختلافات کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹھ کر کے بات چیت کی جائے، بلکہ میں کیا دنیا کہتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے مدبر کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا حل بیٹھ کر کے گفتگو کرنا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں دیکھتے بھی ہیں کہ افغانستان کی جنگ، کہ جب رشیا گھسا افغانستان میں اور کس طرح سے مسلمانوں کا خون بہا، یہ تاریخ کی بدترین داستان، لیکن آخری میں نتیجہ کیا نکلا کہ بیٹھنا پڑ گیا ٹیبل پر، پھر گفتگو ہوئی اور رشیا کو اپنی فوجیں جو ہے وہ نکالنی پڑی، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی معاملہ ہو گیا، گفتگو ہوئی اور گفتگو میں نوبت صلح تک پہنچ گئے کہ صاحب ہم سب صلح کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 بصری خواتین کے ساتھ نہایت ہی تعظیم اور تکریم سے ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے ہمراہ مورخین کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ روانہ فرما دیا۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فتنے اور فساد کی وجہ سے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا کہ اگر میں مدینہ شریف میں رہوں گا تو کہیں وہاں پر فتنہ پیدا نہ ہو جائے، کہیں وہاں پر فساد پیدا نہ ہو، اور میری وجہ سے میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ شریف کہیں خون سے رنگین نہ ہو جائے، اور بعد میں آنے والے لوگ کہیں کہ دیکھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے تو راستہ تھا، وہ یہاں سے چلے جاتے تو مدینہ شریف جو ہے وہ خون سے رنگین نہیں ہوتا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ شریف کو خیر باد کہہ دیا، اور مدینہ شریف کو خیر باد کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سمجھتے تھے کہ یہ خارجی میرے اس طرح سے دشمن ہے کہ یہ مدینہ شریف پر حملہ کریں گے اور مدینہ شریف کی یہ بے حرمتی کریں گے، تو یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ شریف سے ہجرت کری کوفے کی طرف۔ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اگر حالات کو اٹھائیں، حضرت عثمان غنی کے پاس تو فوج تھی، حضرت امیر معاویہ کہتے رہے، حضرت علی کہتے رہے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین ان کی حفاظت کرتے رہے، اور سب کہتے رہے کہ حضرت آپ حکم دیں کہ ہم تلوار اٹھائیں اور یہ جتنے باغی ہیں ہم ان کے سر کو چل کے رکھ دیں گے، ان کی تعداد تو بہت لمیٹڈ ہے، بہت محدود تعداد ہے، ہم ان کو کچل کے رکھ دیں گے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آخری دم تک ان کا جواب یہی تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو، میں شہید ہو جاؤں، مجھے کاٹ دیا جائے، میرے بیوی بچوں کو کاٹ دیا جائے، مجھے منظور ہے، لیکن میں تلوار اٹھاؤں، میرے ساتھی تلوار اٹھاؤں اور حضور کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ آپ غور فرمائیے، شہید ہو گئے، اور کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا یہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آج ہم سارے لوگ چاہتے ہیں نا ہم مدینے جائیں، ہم سب کی یہی تمنا ہے کہ ہماری موت مدینے میں ہو، ساتھ ایمان کے ہو، لیکن آپ سوچیں کہ جو مدینے میں سرکار کے ساتھ رہے ہوں، شب و روز ان کے حضور کے ساتھ گزرے ہوں، تو ان بزرگوں کے لیے مدینہ شریف چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن سوچ یہ تھی کہ کہیں میری وجہ سے میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین نہ ہو جائے، تو حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ شریف سے ہجرت کی، اور پھر آپ دیکھیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، امام حسین کے ساتھ بھی تو یہی ہوا، حضرت امام حسین تو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، مدینہ شریف میں پڑے ہوئے، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں یزید کی بات نہیں کروں گا تو وہ ایسے شخص کو یہاں کا گورنر مقرر کر دے گا کہ جس کی وجہ سے میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھیں تو ان بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیاں اسلام کی مضبوطی کے لیے دی ہیں۔ خدا کے لیے ان قربانیوں کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ قربانیاں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سمجھ گئے کہ خارجی میری جان کے دشمن ہے، یہ مدینہ شریف پر حملہ کریں گے اور مدینہ شریف جو ہے وہ خون سے رنگین ہو جائے گا۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ شریف کی سکونت چھوڑ دی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ 37 ہجری 657 سن عیسوی میں آپ کوفے تشریف لے آئے اور دارالخلافہ کوفے منتقل ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہاں پر رہنے لگے۔ اب حضرت زوتی، یہ فارس کے رہنے والے، حضرت زوتی نے حضرت علی کے دور میں اسلام قبول کیا، اور حضرت زوتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روز بروز خواہش یہ بڑھتی جا رہی تھی کہ کوئی وقت ایسا آ جائے، کوئی لمحہ ایسا آئے، کوئی ساعت ایسی آ جائے کہ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجود کریم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اسی میں آپ کے شب و روز گزر رہے ہیں، آئیے وہ وقت آ گیا جب حضرت علی کرم اللہ وجود کریم نے ہجرت کی مدینہ شریف سے کوفے، اور جب حضرت زوتی کو پتا چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجود کریم کوفے آ گئے ہیں تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، صرف حضرت علی کی محبت، صرف دیدار علی کے لیے حضرت زوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اور آپ اپنی گھر والی کے ساتھ حضرت زوتی رحمت اللہ تعالی علیہ کوفے تشریف لے آئے۔ اب صبح کام سے نکلتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کی زیارت فرماتے ہیں، اور شام کو اپنے گھر جاتے ہیں تو پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آستانے پہ حاضری دیتے، ان کی زیارت کرتے اور پھر اپنے گھر پہ جاتے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زوتی کو ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت زوتی بہت خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بیٹا دیا، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابھی حیات ہیں۔ تو حضرت زوتی خوش ہوئے، اپنے بیٹے کو اٹھایا گود میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت زوتی کے بیٹے صاحبزادے کو اپنی گود میں لیا۔ بعض نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کا نام ثابت رکھا، اور بعض نے کہا کہ حضرت زوتی نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ ثابت رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت دعائیں دی اور حضرت ثابت کو بہت پیار کیا، اور بعض نے کہا کہ تہنیک بھی کی۔ عربی زبان میں تہنیک کہتے ہیں کہ کھجور کو اپنے منہ میں چبانا اور چبانے کے بعد منہ سے نکال کر کے بچے کے پالو پہ لگا دینا، یہ جو حصہ ہے اس پر لگا دینا، کہ یہ بچے کے لیے بہت نیک شگون ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ کہ جس کی روزانہ زبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہو، جو حضور پہ روزانہ درود پاک پڑھتے ہوں، ان کی زبان، ان کا لعاب کسی میٹھی چیز پہ لگ جائے اور وہ چیز کسی بچے کے منہ میں داخل کر دی جائے تو اس کو نیک شگون سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی تہنیک بھی فرمائی اور حضرت زوتی کے صاحبزادے حضرت ثابت کو اپنی گود میں لے کے پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ حضرت زوتی کی گود میں دے دیا، اللہ اکبر۔ اب علماء نے جو بات لکھی وہ بڑی شاندار، علماء فرماتے ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ثابت کے گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا فرما دیا۔ یہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعاؤں کا اثر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کو پیدا فرما دیا۔ امام اعظم کا نام نعمان رکھا گیا اور کنیت ابو حنیفہ آپ کی تجویز کی گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس سن میں اس دنیا میں تشریف لائے، اس میں میں دیکھتا ہوں کہ تذکرہ نگاروں کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ 61 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، بعض نے کہا کہ 70 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، بعض نے کہا کہ 77 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور بعض نے کہا کہ 80 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، میں آگے اس پر گفتگو کروں گا کہ بعض نے کہا 60 میں، 61 میں، بعض نے کہا 70 میں، بعض نے کہا 77 میں، اور بعض نے کہا 80 میں۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، وصال پر سارے تذکرہ نگار متفق ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال 150 ہجری میں ہوا۔ 150 ہجری میں آپ نے اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا، جسم مبارکہ کیسا تھا، ذرا میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے اصلاح کی بہت ساری باتیں۔ جب ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کو دیکھنا ہوگا وہ کیسے تھے، جب ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کو دیکھنا ہوگا کہ جن کی نسبت سے ہم قادری کہلواتے ہیں، کہلائے جاتے ہیں، وہ کیسے تھے۔ ہم جب اپنے آپ کو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو امتی کہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آقا کیسے تھے۔ اللہ اکبر! تو اگر ہم ان باتوں پہ غور کرنے لگ جائیں گے تو یقینا تبدیلیاں ہمارے وجود کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ درمیانی قد کے انسان تھے۔ فرماتے ہیں جس وقت امام اعظم گفتگو کرتے تو امام اعظم کی گفتگو اتنی شاندار ہوتی کہ امام اعظم کی بات لوگوں کے دل میں اتر جاتی۔ فرماتے ہیں امام ابو یوسف کے زبان میں بڑی شیرنی تھی، بڑی حلاوت، یعنی بڑی میٹھی گفتگو فرماتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد سے باخبر تھے، کہاں پر کیا بات کہنی چاہیے، کیسی بات کہنی چاہیے، اور پھر اس کے مقاصد کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ بات بڑی اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں باخبر تھے، بڑے سوچ سمجھ کر امام اعظم ابو حنیفہ اپنے نقطہ نظر کو کسی محفل میں بیان کرتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شہزادے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کا قد مبارک موجود تھا، یعنی درمیانہ تھا، رنگ مبارک ان کا گندمی تھا، درمیانی رفتار سے میرے والد محترم چلا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ لباس انتہائی صاف اور ستھرا زیب تن فرماتے، اور لباس جس وقت آپ پہنتے تو وہ لباس آپ کے جسم پر، آپ کی باڈی پہ جچتا، بہت خوبصورت لگتا، بہت اچھا لگتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے والد عطر کا استعمال بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، بڑی کثرت کے ساتھ وہ عطر لگایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ خوشبو ہی میرے والد محترم کی پہچان تھی، خوشبو یہ میرے والد محترم کی پہچان تھی۔ ابو نعیم فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ بڑے حسین و جمیل تھے، خوبصورت چہرے والے تھے، ریش مبارکہ انتہائی خوبصورت تھی، اور ہر شخص سے، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسے اچھے طریقے کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی محفل یہ بڑی باوقار ہوتی تھی، اور امام اعظم کرسی پر، مصطف پر جلوہ گر ہو، ممبر شریف پہ جلوہ گر ہو، اور واعظ و نصیحت ارشاد فرما رہے ہوں، تو اگر دور سے دیکھنے والا کوئی شخص پہلی مرتبہ امام اعظم کو دیکھتا وہ دنگ ہو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ دور ہی سے فقیر نظر آیا کرتے کہ واقعی لگتا کہ کوئی اہل علم ہے اور کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے، کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہے اور وہ گفتگو فرما رہا ہے دور ہی سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقی نظر آتے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں وہ خاموش طبع تھے، زیادہ گفتگو نہیں کرتے بلکہ خاموش رہتے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خوش لباسی میں وہ سارے کوفے میں ضرب المثل تھے، یعنی اچھا لباس زیب تن فرماتے کہ سارے کوفے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے لباس کی تعریف کرتے تھے. یعنی اگر کوئی لباس پہن لے اور اس کے جسم پہ اچھا لگ رہا ہو تو لوگ کہتے کہ یار آج تو تم نے بالکل ویسے لباس پہنا کہ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ پہنا کرتے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے لباس کی جو ہے لوگ تعریف کیا کرتے اور وہ ان کی پہچان. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جس وقت میں شخصیت کو دیکھتا ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت میں بہت سارے نور ایسے ہیں کہ جو جمع ہیں، کہ جن کو اجاگر کرنا اور جن پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. میں اخلاق و کردار کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے ان کی ذات کیسی تھی، کس شخصیت کے وہ حامل تھے، ذرا اسے غور سے سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سفیان ثوری سے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو میں نے دیکھا، شب و روز ان کے دیکھے کہ امام اعظم غیبت سے بہت دور تھے، میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی کسی کی غیبت کی ہو، کوئی ان کا چاہنے والا ہو یا ان کا مخالف ہو، میں نے کبھی ان کی زبان سے نہیں سنا کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی کی غیبت کی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پر غور و فکر کرنا ضروری ہے. آج ہم مجھ سمیت ہم سب اس غیبت کی لعنت میں گرفتار ہیں، بدگمانی کی لعنت میں گرفتار ہیں. کوئی شخص ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو اس وقت تو ہم اس کے لیے بڑی جو ہے ہلو ہائے کرتے، بڑی تعریف کرتے ہیں، شربت پیش کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو ہم اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہوشیار بن رہا تھا، بڑا بے وقوف ہے، بڑا جاہل ہے، ہم اوٹ پٹانگ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں. یاد رکھنا کہ یہ غیبت کرنا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ زنا سے بدتر گناہ ہے. غیبت کرنا جو ہے یہ زنا سے بدتر گناہ ہے، اور اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. مردہ بھائی کے جو ہے وہ گوشت کھانے کے برابر ہے. تو قرآن مجید وفرقان حمید نے اس کی مذمت فرمائی اور احادیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی. تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی. تو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا اللہ کی قسم، اب یہ بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہیں. لوگ ایک بزرگ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا، انہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. اب دوسرے بزرگ کیا فرمانے سنیے، بڑی شاندار بات ہے. فرمان لگے حضرت سفیان اللہ کی قسم وہ بہت عقل مند تھے، وہ اپنی نیکیوں پر کوئی ایسا عمل مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ جو نیکیاں کرتے تھے اس کی حفاظت بھی کرتے تھے، اور کوشش ہوتی تھی کہ کوئی غلطی مجھ سے ایسی نہ ہو جائے کہ میری یہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. تو یہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں، یاد رکھیے جتنی نیکیاں ہم کر کے جاتے ہیں اور جب بازار میں جا کے دکانوں پہ بیٹھتے ہیں اور وہ سارے معاملات غیبت، حرص، حسد وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہم نے محنت کر کے نیکیاں حاصل کی، یہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ نامہ اعمال سے ختم کر دی جاتی ہیں. تو فرماتے وہ بڑے عقل مند، وہ اپنی نیکیوں پر کوئی ایسا عمل مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے. دبرا کہتے ہیں، یہ بزرگ ہیں، کہتے ہیں لوگوں کا اتفاق، سارے لوگ اس بات کے گواہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ درست زبان تھے، انہوں نے کبھی کسی کا ذکر برائی سے نہیں کیا، اچھائی کے ساتھ کرتے. جب ان سے کہا گیا کہ لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، فلاں شخص کہتا ابو حنیفہ کو یہ نہیں آتا، فلاں شخص کہتا ابو حنیفہ کو یہ نہیں آتا، لوگ آپ پہ اعتراضات کرتے ہیں، آپ کسی پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ مسکرا دیتے اور فرماتے یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. ایک اور بزرگ بکیر بن معروف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت محمدی میں کوئی شخص میں نے ابو حنیفہ سے بہتر نہیں دیکھا. میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا, شب و روز کا مطالعہ کیا, واللہ میں نے امت محمدی میں کوئی شخص ابو حنیفہ سے جو ہے وہ بہتر نہیں دیکھا. اب امام اعظم کی ساتھ ایسی کہ کہیں اگر شادی ولیمے کی محفل ہو, گفتگو چلے, تو آپ کو سن کے حیرت ہوتی کہ گفتگو کا موضوع امام اعظم ابو حنیفہ. اور یہ تو ایک عام لوگوں کی بات ہے, علماء میں اگر گفتگو چلتی تو بات آ جاتی امام اعظم ابو حنیفہ, پھر گھنٹوں گفتگو ہوتی. مشائخ میں گفتگو چلتی, بات ابو حنیفہ پر آ جاتی, اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جب بادشاہوں کے دربار میں بھی گفتگو ہوتی تو عنوان امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہوتی. امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات, چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے بڑے دربار امام ابو یوسف سے کہا کہ میرے سامنے امام اعظم کا اخلاق تو بیان کرو کہ وہ کس اخلاق کے حامل تھے, ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. اب یہ دربار سجا ہوا, بڑے بڑے وزرا بیٹھے ہوئے, مشیر بیٹھے ہوئے, دربار کی ایک رونق. حضرت امام ابو یوسف اپنی گفتگو شروع کرتے, سنیے گا بڑا مزہ آئے گا. فرماتے ہیں, اے بادشاہ وقت, امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم نے دیکھا, شب و روز دیکھے, وہ حرام چیزوں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات, بغیر علم کے دین میں کوئی بات کہنے سے بہت ڈرتے ہیں. اگر کوئی بات جانتے نہ ہو اسے وہ نہیں کہتے. وہ اللہ کی عبادت میں انتہائی مجاہدہ کرتے ہیں, وہ دنیا داروں سے دور رہتے ہیں, کبھی کسی کی خوشامد نہیں کرتے. کتنا ہی بڑا سیٹ آ جائے, کتنا ہی بڑا پیسے والا آ جائے, ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کی خوشامد نہیں کرتے. کوئی بڑا حاکم بھی آ جائے وہ خوشامد نہیں کرتے. ہم نے دیکھا بادشاہ وقت, وہ اکثر خاموش رہتے ہیں, دینی مسائل میں غور و فکر کیا کرتے ہیں, علم اور عمل میں بلند رتبہ ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا وہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتے. جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے. اگر قرآن و سنت سے اس کی نظیر نہ ملتی تو حق طریقے پر قیاس کرتے, اپنے نفس اور دین کی حفاظت کرتے, راہ خدا میں علم مال و دولت خوب خرچ کرتے. ان کا نفس تمام لوگوں سے بے نیاز, لالچ اور حس کی طرف ان کا میلان نہیں, غیبت کرنے سے بہت دور تھے. اگر کسی کا ذکر کرتے تو وہ بھلائی کے ساتھ کرتے. یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اللہ اکبر. اب سنیے, اب بادشاہ کی بات سنیے. خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا, یہ سن کر اس نے کہا, اے درباریوں سنو, میرے وزیروں مشیروں سنو, صالحین کی اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں, ان کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر بادشاہ نے ایک کاتب کو بلایا جو بادشاہ کے دربار میں ہوتے لکھا کرتے, ادھر آؤ, جو امام ابو یوسف نے اوصاف بتائے یہ لکھ لو, اور لکھ کر کے یہ اوصاف میرے بیٹے کو دے دو. اپنے بیٹے کو بلایا, فرمانے لگے, یہ اوصاف تم اچھی طریقے سے یاد کر لو, یہ تمہارے دماغ میں رہنے چاہیے. اللہ اکبر. غور فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی شخصیت جو ہے وہ کس حیثیت اور کس اہمیت کی حامل. حضرت امام زوفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام اعظم کی خدمت میں 20 سال سے زائد مدت گزارنے کی سعادت ملی. میں 20 سال سے زائد عرصے امام اعظم کے ساتھ رہا, میں نے آپ سے زیادہ لوگوں کا خیر خواہ نہیں دیکھا, ہمدرد و شفقت کرنے والا نہیں دیکھا. آپ اہل علم کو دل و جان سے چاہتے, آپ کے شب و روز اللہ کی یاد کے لیے وقت تھے, سارا سارا دن تعلیم اور تدریس میں گزارتے, باہر سے آنے والے مسائل کا جواب لکھتے, بالمشافہ مسائل پوچھنے والوں کی رہنمائی فرماتے, مجلس میں بیٹھتے تو درس و تدریس کی مجلس ہوتی, باہر نکلتے تو مریضوں کی عیادت کرتے, جنازوں میں شرکت کرتے, فقیروں مساکین کی خدمت کرتے, رشتہ داروں کے گھر جاتے, ان کی خبر گیری کرتے, آنے والوں کی حاجت روائی میں مشغول ہو جاتے, اور پھر رات کا وقت ہوتا تو ساری رات وہ اللہ کی عبادت کرتے. ساری رات وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے. عمران بن الموصلی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ابو حنیفہ میں 10 صفات ایسی تھی کہ اگر ان میں سے ایک بھی کسی میں موجود ہو وہ اپنی قوم کا سردار بن جائے. 10 صفات ان میں ایسی تھی. ابو گنانے لگ گئے, پرہیزگاری ان میں تھی, ہمیشہ سچ وہ بولتے, فقہی مہارت ان کے اندر, عوام کی خاطر و مدارت, ثقافت, پرخلوص ہمدردی, لوگوں کو نفع پہنچانے میں سبقت, طویل خاموشی, فضول باتوں سے گریز, گفتگو حق کہنا, مظلوم کی مدد کرنا, وہاں وہ کوئی بھی ہو آپ اس کی مدد مت فرما, آپ جو ہے اس کی مدد جو ہے مدد فرماتے. حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ, یہ حضرت داؤد تائی کا ایک نام ہے صوفیہ کی دنیا میں. حضرت داؤد تائی اللہ اکبر, میں دیکھتا ہوں تو دنگ ہو جاتا ہوں, کس شخصیت کے حامل ہے حضرت داؤد تائی. حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ, آپ کے بال بڑے ہو گئے اور یہ زلفے بھی بڑی ہو گئی. کسی نے کہا حضرت آپ بال کیوں نہیں کٹاتے, تو منع فرما دیتے, فرمایا نہیں, یہ سر صرف خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے, خدا کی بارگاہ میں جھکے گا, کسی اور کی دکان پہ نہیں جھکے گا, کسی کے آگے نہیں جھکے گا, خدا کی بارگاہ میں جھکے گا, میں بال نہیں کٹاؤں گا کیونکہ وہاں پہ گردن جھکانی پڑتی ہے. اللہ اکبر, یہ صوفیاؤں پہ ایک الگ معاملہ, ان کی ایک اپنی دنیا ہے, وہ جو کہہ دے اللہ تبارک کا بتانا وہ کر دیتا ہے, ان کے معاملات تو الگ ہیں, بالکل ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں. حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, آپ حیران ہوں گے کیسے کیسے لوگ گزر گئے. حضرت داؤد تائی کیا کرتے, روٹی توڑتے, منہ میں رکھتے, پانی کے سامنے نکل جاتے. لوگ کہتے حضرت اس کو چباتے کیوں نہیں ہے, فرمائے جتنی دیر چبانے میں لگے گی اتنی دیر میں 20 آیتیں قرآن کی تلاوت کر دوں گا. تم مجھے سمجھانے آئے چباتے کیوں نہیں, یہ میرا معاملہ, میرے اللہ کا معاملہ. اللہ اکبر, بڑے مختلف معاملات ہیں اولیاء اللہ کے. حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ, کسی نے دیکھ کر کسی سے فرمانے لگے جاؤ وہ مٹکا رکھا ہوا اس میں سے پانی لا, وہ پانی لیا, پانی گرم تھا, دھوپ میں رکھا ہوا, کہا حضرت اگر آپ اس مٹکے کو چھاؤں میں رکھ دیتے پانی ٹھنڈا ہوتا. فرمایا جس وقت رکھنا تھا اس وقت چھاؤں تھی, اب بار بار اللہ کا ذکر چھوڑ کے مٹکا تبدیل کرنے میں لگا رہوں گا, تم کیا مجھے سمجھانے آ گئے. یہ بزرگوں کی باتیں ہیں جو بزرگ جانتے ہیں, صوفیہ جانتے ہیں. بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ میں کیسے کیسے ہیرے رکھے ہیں, کیسے کیسے قیمتی لوگ رکھے ہیں. حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ جن کا خود مقام اتنا بلند ہو, آپ ان کی زبان سے سنیں وہ کیا کہتے ہیں. حضرت داؤد تائی فرماتے ہیں میں نے 20 سال امام اعظم کی خدمت کی ہے, زندگی کے 20 سال میں نے امام اعظم کی خدمت میں رہا, میں نے خلوت اور جلوت میں, یعنی گھر میں ہوں یا باہر ہوں, یہ بڑی قابل توجہ بات ہے, سنیے سنو اور بالخصوص نوجوانوں سنو. فرماتے خلوت ہو یا جلوت ہو, میں نے امام اعظم کو ننگے سر کبھی نہیں دیکھا, وہ گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو, میں نے کبھی انہیں ننگے سر نہیں دیکھا. وہ امامہ شریف مانتے یا ٹوپی اپنے سر پہ رکھا کر. دیکھیے ہم لوگ جب گھر میں جاتے تو بالکل ایزی ہو جاتے ہیں نا, کہ ٹوپی ہمارے سر سے غائب, پاؤں پھیلا کے ہم بالکل ریلیکس محسوس کرتے ہیں, آرام سے لیٹتے. فرماتے نہیں, میں نے نہیں دیکھا, خلوت ہو یا جلوت ہو, ہمیشہ میں نے ان کے سر پہ جو ہے یا تو ٹوپی دیکھی یا کپڑا دیکھا, اور کبھی میں نے انہیں پاؤں پھیلائے نہیں دیکھا, کبھی میں نے نہیں دیکھا. وہ محفل میں ہو یا گھر میں ہو, کبھی پاؤں نہیں پھیلاتے. اب سنیے, کہتے ایک بار میں نے ان سے عرض کی, استاد محترم اگر آپ خلوت میں یعنی گھر میں پاؤں دراز کر لیا کریں تو اس میں کیا مذائقہ ہے, کوئی ہرش کی بات تو نہیں ہے. تو فرمانے لگے خلوت میں ادب ملوز رکھنا جلوت کے بہ نسبت بہتر اور زیادہ اولا ہے. نہیں, لوگوں میں تو بڑا تقویٰ نظر آتا ہے نا, بڑے متقی پرہیزگار ہیں, اور گھر میں تو سارا تقویٰ ختم ہوتا ہے. امام اعظم فرماتے نہیں, ایسا جو ہے وہ میری ذات سے نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذات میں دیکھتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں تو دل چاہتا ہے پڑھتا ہی چلا جاؤں, کہ عقل جو ہے وہ حیران ہو کر کے رہ جاتی ہے. میں نے یہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آئیے میں تجارت کی حیثیت سے بھی, کہ وہ ایک تاجر کی حیثیت سے کیسے تھے, کیونکہ مجمع میں بے شمار تاجر ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ با حیثیت تاجر کیسے تھے, تاکہ ہم بھی اپنی زندگی ان کی طرح سے بنائیں اور اس سانچے میں ہم ڈھالیں. سنیے ذرا غور سے. کہتے ہیں کہ ایک دن, بلکہ علماء نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تجارت کو ہم دیکھیں تو امام اعظم کی تجارت دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت بندے کو یاد آئے. یعنی وہ بالکل مظہر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ جیسے انہوں نے تجارت کی ویسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تجارت جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی, اس نے کہا حضرت میری زیادہ طاقت نہیں, میں یہ کپڑا جتنے میں آپ کو پڑا ہے اس دام پر آپ میرے ہاتھ فروخت کر دیں. یہ کپڑا مجھے اچھا لگا, آپ نے جتنے کا خریدا ہے نا آپ اتنے کا مجھے دے دیں. حضرت امام اعظم مسکرائے, فرمایا اچھا ایسا کرو تم چار درہم دے دو, چار درہم دے دو یہ کپڑا لے لو. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی حضرت کیوں میرے سے آپ مذاق کرتے, یہ کپڑا تو بہت مہنگا. اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسکرائے, فرمانے لگے میں آپ سے مذاق نہیں کرتا, میں نے دو کپڑے خریدے تھے, ان میں سے ایک کپڑے کو دونوں کی قیمت قریب کے برابر میں نے بیچ دیا, یہ کپڑا مجھے چار درہم کا پڑا ہے آپ چار درہم کا مجھ سے لے جائیں. اللہ اکبر. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان. چنانچہ علماء نے لکھا کہ امام اعظم جب دیکھتے کہ کوئی غریب ہے تو جتنے کی چیز پڑی ہوتی آپ کو اتنے کی آپ اسے دے دیتے, علماء خریدنے آتے خاص رعایت ان کو دیتے, مشائخ خریدنے آتے خاص رعایت ان کو دیتے, اور کبھی دیکھتے کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے یہ اتنے نہیں دے سکتا تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنا نقصان برداشت کر لیتے, لیکن وہ چیز چونکہ ان کو پسند آ گئی امام اعظم ابو حنیفہ وہ چیز ان کے حوالے کر دیا کرتے. اللہ اکبر. یہ شان. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑی دیانتداری سے کام کرتے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کپڑے کے تھان خریدے, ایک تھان ایسا تھا کہ جس میں کوئی ڈیفیکٹ تھا, جس میں کوئی نقص تھا, تو آپ کا جو کاروباری پارٹنر تھا آپ نے اس سے کہا سنو یہ سارے تھان تو بالکل درست ہیں لیکن یہ تھان ایسا ہے کہ اس میں اگر اتنا کپڑا تم ناپو گے تو یہاں سے نقص ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کپڑے کا تھان ہم جو کھولتے ہیں تو شروع میں تو ٹھیک ہوتا ہے اور آخر میں لائن آنا شروع ہو جاتی ہے, اور بعض ایسا ہوتا ہے شروع میں خراب ہوتا ہے لیکن اندر جب ہم کھولتے چلے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے, اور بعض میں نے تاجروں کو دیکھا جو خراب ہوتا ہے اس کو الٹا لپیٹ دیتے ہیں, جو درست ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں, فرمانے لگے سنو یہ تھان ہے اس میں یہ نقص ہے یہ خرابی ہے, جب تم بیچنا تو سامنے والے کو بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے, سن لیا تم نے؟ کہا ٹھیک ہے. حضرت امام اعظم کسی جگہ اپنے شہر سے دور تشریف لے گئے, واپس آئے کچھ دنوں کے بعد, دیکھا تو وہ تھان موجود نہیں تھا اپنی دکان میں. فرمانے لگے وہ تھان کہاں گیا؟ آپ کے کاروباری پارٹنر نے کہا حضرت میں نے اس کو فروخت کر دیا. فرمایا اچھا فروخت کر دیا, چلو اچھی بات, لیکن میں نے تم سے کہا تھا کہ اس تھان کے اندر خرابی ہے, کیا تم نے وہ گاہک کو بتائی؟ کہا حضرت میں بھول گیا. اچھا یہ بتاؤ کتنے کا بیچا تھا؟ کہا حضرت اتنے کا بیچا تھا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, امام اعظم نے 30,000 درہم اپنے پاس سے اس غلط سے نکالے امام اعظم ابو حنیفہ نے, اور وہ 30,000 کے 30,000 درہم جو ہے وہ صدقہ کر دیے, اور کاروباری پارٹنر سے کہا جب میں تمہیں سمجھا کے گیا تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, آج سے ہماری تمہاری پارٹنرشپ ختم, جاؤ تم اپنے گھر جاؤ, ہم اپنا کام کریں گے تم اپنا کام کرو. اچھا ذرا اس بات کو ہم اپنے اوپر طاری کریں کہ ہمارا کوئی ملازم اگر کوئی نقص والی چیز بیچ دے ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. او ہو یہ تو کوئی خرید ہی نہیں سکتا یار, تم ہو سیل مین, تم فنکار ہو, تم نے جو ٹوپی پہنائی ہے ایسے تو کوئی پہنا نہیں سکتا, تم بڑے شاندار ہو, بڑی اچھی چیز بیچ دی, پھر ہوتا کیا ہے؟ دیکھو بیچ لو گے چیز, میں منع نہیں کرتا, بیچ دو گے آپ, نقص والی چیز ہے فروخت کر دو گے, لیکن ہوگا کیا؟ گھر میں جاؤ گے تو ماں بیمار, گھر میں جاؤ گے بیوی بیمار, گھر میں جاؤ گے بیٹی بیمار, گھر میں جاؤ گے بچے بیمار, جو پیسے تم نے یہاں دھوکے سے کمائے وہ سارے ڈاکٹروں کی جیب میں جائیں گے, دوائی پہ لگ جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک گھر کا جو خرچہ ہے کم از کم دوائی کا 200 سے 2500 روپے تک کا تو خرچہ ہے ہر گھر کا. کسی کے پیٹ میں درد, کسی کو موشن لگے ہوئے, گھر جاؤ تو یہ بچہ یہ تکلیف میں, یہ بچہ یہ تکلیف میں. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہیں پر ڈنڈی تو نہیں مار رہے, کہیں ہم دھوکے والی چیز تو لوگوں کو فروخت نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں اور یہ بلائیں آ گئی ہیں. اگر ہم اس پہ غور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ بیماری سے بچ سکتے ہیں. تو میں نے ایک حوالہ باحیثیت تاجر آپ کو دیا, اب آئیے ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں, وہ سخاوت کا حوالہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ بچپن سے مالدار تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کے والد بھی مالدار, کپڑے کی تجارت کرتے تھے, بہت بڑے تاجر, اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی بہت بڑے تاجر. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا شاہ صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ پیسہ دے, اللہ تعالیٰ پیسہ دے, اللہ تعالیٰ پیسہ دے, تو یہ بھی ساتھ دعا کیا کرو اے اللہ تو پیسہ دے تو دل بھی ویسا ہی دے, پیسہ دے تو دل بھی ویسا ہی دے. پیسہ تو آ گیا, آپ خرچ نہیں کرتے. صاحب خرچ کروں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا. چنانچہ میں وہ افریقہ میں دیکھتا ہوں, افریقہ کے اندر میں نے دیکھا پیسہ پانی کی طریقے سے پیسہ, آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی لاکھ ڈیڑھ لاکھ ڈالر جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں, پانی کی طریقے سے پیسہ. یعنی ایک ایک آدمی, جیسے یہ کوڑی گارڈن جیسی مسجد ہے نا, ایک ایک آدمی 10-10 مسجد ایسی بنا سکتا ہے, اتنا پیسہ ان کے پاس. لیکن دل وہ چڑیا کی طریقے سے, اگر پیسہ کم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, اسی فکر میں میں دیکھتا کہ وہ لگے ہوئے ہیں. بس پیسہ کم نہیں ہونا چاہیے, لیکن پیسہ جو ہے وہ پانی کی طریقے سے پیسہ ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں جب اللہ پیسہ دے تو دل بھی دے, ایسے پیسے کی پھر ضرورت نہیں ہے کہ پیسہ تو جیب میں ہے, بھوک لگ رہی ہے, دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں یہ کھاؤں, مگر کنجوسی بیچ میں آ گئی, یار تو یہ کھائے گا تو جیب سے 100 روپے خرچ ہو جائیں گے, 150 روپے جیب سے نکل جائیں گے, 500 روپے جیب سے, ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ خود بھوکے مر رہے ہو, بیوی بچے بھوکے مر رہے ہو. جب اللہ دے پیسہ, دل بھی ویسا دے کہ آپ غریبوں کو کھلائیں, خرچ کریں, مساجد بنائیں, مدارس بنائیں, مسجد کے اندر قرآن مجید و فرقان حمید رکھیں, غریب بچوں کی مدد کریں, غریب بچوں کو تعلیم میں مدد دے, وہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں. مگر کب, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دل دے. آئیے ہم امام اعظم کو دیکھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی پیسہ کماتے تھے, مگر نیت کیا تھی کہ یہ جو میں کما رہا ہوں اس پیسے سے میں علماء کی مدد کروں گا, مشائخ کی مدد کروں گا. کوئی طالب علم ایسا جو غریب ہے اس کی میں مدد کروں گا, اپنی جیب سے اس کو کھلاؤں گا, ان کے ماں باپ کی مدد کروں گا. امام اعظم نے اس طریقے سے مدد کی. میں یہیں پر آپ کو بتا دوں, امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ بڑے غریب تھے. امام محمد امام اعظم کے شاگرد, ان کے ماں باپ بہت غریب تھے. امام اعظم نے دیکھا ہاں بچہ تو بہت ہوشیار, بہت ذہین ہے, اگر اسے مالی طور پہ فائدہ پہنچایا جائے یہ آگے دین کا کام کر سکتا ہے. فرمانے لگے دراؤ کیا نام ہے, حضرت میرا یہ نام ہے. فرمایا ٹھیک ہے پڑھو, ان پہ دین کا شوق ہے, جی حضور پڑھو محنت کرو. کہا حضرت میں تو ماں باپ کی غالباً ایک اور ایک اولاد, اگر میں پڑھوں گا تو گھر بار کون چلائے, بے فکر ہو جائے, اللہ اور اس کا رسول مدد کرے گا, ہم سے جو ہو سکتا ہوگا ہم کریں گے. یہ لو مہینے کا خرچہ دے, گھر پہنچتے گھر والوں کا خرچہ دے, کتنے افراد گھر میں اتنے دیتے, راشن دیتے. امام محمد کے سر پہ ہاتھ رکھا, امام محمد نے جو کتابیں لکھی 900 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں امام محمد. آپ سوچ, اگر امام اعظم سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے کیا یہ معاملات ہوتے؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں بڑے بڑے جلسوں میں, کانفرنسز میں, سیمینارز میں, میں مفکروں سے کہتا ہوں, پیسے والے لوگوں سے کہتا ہوں, دیکھو ہم میک ڈونلڈ میں کھانا کھائیں, کے ایف سی میں کھانا کھائیں, یا پیزا ہٹ میں جا کے کھانا کھائیں, 1000 روپے سے تو اوپر بل بنے گا نا. اگر ہم 1000 روپیہ مہینے کا ایک بچے پہ لگا دیں, ہم جتنے لوگ ہیں 1000-1000 روپیہ اگر ہم ایک بچے کی تعلیم پہ لگا دیں, تو مجھے بتائیے غریب بچہ کیا علم حاصل نہیں کر سکتا, ایک غریب بچہ کیا نہیں پڑھ سکتا. اگر ہم پیزا نہیں کھائیں گے کیا مر جائیں گے, ہم برگر نہیں کھائیں گے تو کیا مر جائیں گے؟ اگر وہ پیسہ کسی غریب کی تعلیم پہ لگ جائے گا وہ بچہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن جائے گا، وہ دین کی بنیادوں کو مضبوط کرے گا، تو ہمیں یہ سوچ اور یہ فکر جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ کا حال. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی تجارت میں باقاعدہ علماء کا حصہ مقرر کیا ہوا تھا، باقاعدہ جتنا نفع آتا فرماتی یہ اس طرف رکھو یہ اس طرف رکھو. حضرت یہ کس کے لیے؟ فرماتی یہ سب علماء کے لیے. پھر کیا کرتے؟ آپ سنیے، پھر حال ان کا یہ تھا کہ اپنے لیے اگر بادام اور پستہ خریدتے اتنا ہی بادام پستہ خرید پستہ کوفے کے ایک ایک عالم دین کے لیے خریدتے، اپنے لیے کپڑا خریدتے ایک ایک عالم کے لیے کپڑا خریدتے، جو چیز اپنے لیے خریدتے وہی چیز جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کے لیے خریدا کرتے، اللہ اکبر، ان کے گھر لے جاتے، ان کو دیتے. لوگ کہتے حضرت آپ ہمیں اتنا دیتے اتنا دیتے اتنا دیتے، مسکراتے. فرمایا اگر تم میرے استاد کو دیکھ لیتے نا تو یہ الفاظ نہیں کہتے، میرے استاد کو اس سے زیادہ دیتے. ہر غریب کی مدد کر، ہر عالم کی مدد کر، ہر شیخ کی مدد کر، اللہ اکبر، کوئی مفلس کیسے ہی آ جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اس کی مدد کیا کرتے، اللہ اکبر. تو اب ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجلس میں موجود، کئی افراد مجلس میں موجود ہیں. امام اعظم نے دیکھا کہ محفل میں ایک شخص پھٹا پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا. امام اعظم اس کو دیکھنے لگے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، سارے لوگ نے آپ سے ملاقات کی اور چلے گئے. آخری میں وہ شخص جب جانے لگا فرمایا بیٹھ جاؤ، سب لوگ چلے گئے. ٹھیک ہے، اب دروازہ بند کیا، فرمایا جاؤ آگے، وہ جو میرا مسلح بچھا ہوا ہے نا اس کے نیچے کچھ دیکھو، تمہارے لیے کچھ ہے، اس کے نیچے دیکھو تو صحیح. وہ صاحب آگے بڑھے، مسلح کا کونا اٹھایا، دیکھا اشرفیوں کی تھیلی، ہزار اشرفی. فرمایا لے جا، اپنی حالت کو بدلو، اپنی حالت کو سوارو. اس نے اشرفیوں کی تھیلی حضرت کے حوالے کر دی. کہنے لگا حضرت الحمدللہ میں مالدار ہوں، میں پیسے والا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اچھا، کیا تم نے حضور کی حدیث نہیں سنی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر بندوں کے جسم پر دیکھنا چاہتا ہے. جب اللہ نے تمہیں مال دیا اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ اللہ نے مال دیا اچھی ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ اللہ نے مال دیا ہے تو خوشبو کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے. یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. بہت ساری باتیں ہیں، میں سب کو محدود کرتا ہوا ایک بالکل آخری بات کی طرف آ جاتا ہوں. امام اعظم بڑے سلجھے ہوئے انسان تھے، کوئی کتنی ہی آپ سے سخت گفتگو کیوں نہ کرے امام اعظم بڑے ٹھنڈے دل سے اس کے گفتگو کو سماعت فرما دے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں آپ دنگ ہو جائیں گے. ایک مرتبہ دوران مناظرہ ایک شخص نے امام اعظم کو کہا غصے میں، او زانیا کے بیٹے، اللہ ہوا مجھے بتائیے ہمارے اور آپ کے جیسا شخص ہو تو اس کا کیا حل کرے. امام اعظم بڑی صبر و تحمل سے برداشت، وہ برابر بکواس کرتا رہا. آپ راستے میں جا رہے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے لگ گئے بکواس کرتا ہوں. آپ دروازے پہ داخل ہوئے، داخل ہونے سے پہلے فرمانے لگے سنو تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، جتنی گالیاں تمہیں دینی ہیں دے لو تاکہ تمہاری حسرت پوری ہو جائے، اب میں گھر جا رہا ہوں. وہ کہنے لگا آپ سنتے ہی نہیں ہیں، کیا میں کتا ہوں؟ کیا آپ میری بات سنتے ہی نہیں؟ امام اعظم نے کوئی توجہ نہیں کی اور اس کے بعد فرمانے لگے ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو تم نے گالیاں دی میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ اکبر. بعض ایسے معاملات ہوتے کہ جب لوگوں کو معاف کرتے لوگ آپ کے قدموں میں گر کے زاروں قطار رونے لگ جاتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے، آپ کی جوتی میں کیچڑ لگ گئی، اب جب کیچڑ جوتی میں دب جاتی ہے عموماً جب ہم اسے جھاڑتے ہیں وہ اڑتی. اب امام اعظم نے جیسے ہی جھاڑا یہ اڑ گئی, وہ جا کر کے ایک مکان کی دیوار پہ چپک گئی. امام اعظم نے اس کو صاف کرنے کی پوری کوشش کی مگر وہ کیچڑ ہے کہ جدائی نہیں ہو رہی, ہٹی نہیں رہی. آخر میں سوچنے لگے یار جس کا مکان ہے اس سے معافی تلافی کروا لیتے. دروازے پہ دستک دی, وہ یہودی کا مکان تھا, اس یہودی نے دروازہ کھولا بند کر لیا. امام اعظم نے پھر فرمایا دروازہ کھولو, دروازہ کھولو. کیا ہوا, تم نے کیوں دروازہ بند کر لیا؟ کہا حضرت میں نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے, میں سمجھا کہ آپ قرض مانگنے آئے, اور بعض مرتبہ دیکھتے کہ کوئی راستہ بدل دیتا اس کے پاس فوراً جاتے, کیوں تم نے راستہ کیوں بدل لیا؟ کہا حضرت میں نے آپ سے قرض لیا ہوا, میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے سارا قرض معاف کر دیا, میرے سے آنکھیں نہیں چرانا, میرے سے نہیں بھاگنا. اس وجہ سے اب یہ یہودی دروازے پر دروازہ بند کر دیا, پھر نو کیا, پھر کٹکھٹایا, پھر باہر کیا ہوا؟ کہا حضرت میں نے آپ سے قرض لیا ہوا, میں سمجھا کہ آپ مانگنے کے لیے آئے. فرمایا نہیں, میں مانگنے کے لیے نہیں آیا, بس بات یہ ہے کہ راستے میں جا رہا تھا وہ جوتی پہ کیچڑ لگ گئی, اسے جھاڑنے کی کوشش کی تو مکان کی دیوار سے چپک گئی. بہت صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں صاف نہیں ہو رہی, کیا کروں؟ وہ فارو قطار رونے لگ گیا, گڑ گڑا قدموں میں گر گیا. کہا حضرت دیوار پہ لگی ہوئی گن کو تو بعد میں صاف کیجئے گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان تو بنا دیں. اللہ اکبر, امام اعظم نے کلمہ پڑھایا, اسے مسلمان بنا دیا. بڑے سلجھے ہوئے آدمی سے آخری بات عرض کر رہا تھا, امام اعظم کے والد کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ نے. اب لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے, جا رہے ہیں تعزیت کر کے, ایک شخص بیٹھا رہا وہ نہیں گئے. اب ذرا غور سے سنیے گا, ان میں کتنا صبر اور کتنا علم تھا, کتنی برداشت ان کے اندر تھا, کتنا صبر تھا, کتنا وہ ضبط کرتے تھے. سب چلے گئے, وہ بیٹھا ہوا تھا. فرمایا جی حضرت آپ تشریف نہیں لے گئے, کیا ہوا؟ کہا ابو حنیفہ میں تمہارے پاس ایک کام سے آیا ہوں. کام کیا؟ کہا آپ کے والد کا تو انتقال ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی والدہ بیوہ ہے. کہا ہاں. کہا میں آپ کی ماں سے شادی کرنے کے لیے آیا. اللہ اکبر, سوچو ذرا لوگوں, کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو کوئی گھر پہ جا کے کہہ دے, میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں زندہ تو نہیں جائے گا وہ, ہے نا, بوری میں تو ملے گا ہی ملے گا دوسرے دن. آپ اس وقت چھوڑ دیں گے, بعد میں تو اسے مار ہی دیں گے. یہ بات کرنے آیا, یہ بکواس کرنے آیا. اب یہاں سیکھنے کی باتیں, یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں, ان پہ غور کرنا. امام اعظم خاموش ہو گئے, اپنی والدہ کے پاس گئے. والدہ نے پوچھا ابو حنیفہ کون آیا؟ عرض کی امی جان ایک شخص آیا. کس لیے آیا؟ گیا کیوں نہیں, سب چلے گا. امی جان وہ کہتا ہے کہ وہ شادی کا پیغام دے رہا ہے کہ آپ سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اب اگر کسی اور کی ماں ہو وہ کہے, اگر کوئی عام آدمی کی بات بتا رہا ہوں, تو انہیں تو میرا دودھ پیا ہی نہیں, نمک حرام, تو نے مار مار کے اس کا حلیہ کیوں نہیں بگاڑ دیا ہوتا, تیری ماں سے شادی کا رشتہ دیکھنے آیا, بات کرنے آیا. نہیں, وہ والدہ بھی تو ابو حنیفہ کی تھی. اللہ اکبر. فرمانے لگی ابو حنیفہ جا کے ان سے کہہ دو میری عمر اب بہت ہو گئی ہے, اب مجھے شادی کی کوئی خواہش نہیں ہے, اب یہ حاجت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے علم, یہ ہے صبر کہ جو ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات سے ملتا ہے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں, وہ اگلی نشست میں کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.